खुश हुआ बलिदान, तब के लिए दी अपनी जान। क्रूस पे यीशु हुआ बलिदान, तब के लिए दी अपनी जान। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। बंधन मौत का तोड़ा है, शैतान भी तो हारा है। बंधन मौत का तोड़ा है, शैतान भी तो हारा है। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु सबको बुलाता है, पापों से वो छुड़ाता है। यीशु सबको बुलाता है, पापों से वो छुड़ाता है। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने। यीशु जिंदा हुआ है हमें।